से तेरी सनम तेरे दिल में बसा है मेरा सारा जहां पहला प्यार तू मेरा तू ही आखरी सनम तेरी चाहत को मान बैठी मैं हूँ खुदा तेरी मिलती रहे तो सौ मर्तबा सदियां